Ah, hanno da c'è se giai da un po' come fare. E so da io. Anna del Jean-Claude, il Fox, Jesmond Gallia, il Calora, Tayef, Familia Talana, Jesmond, il Gabriel, il Orme, Oventney, Calcutaiar, il Piccolino, il Piccolino, il Tappo dei Anni, il Zer Hafna, Fal Jesmond, Darba Spai, Ania, di Anna, il Tuna Gilsena, il Sei Mamil, Tattina Gilsena, Spai, Tecnani, Tattina Gilsena, Antuania antica rajta fuq junklu, għad bikin ħafna jizmot. Inti u missirek jidilli. Illi ħanajlik, jimmi da kontu l-Australia, nipu l-Australia. Kienem u kukol, eżat. Kimman l-Australia, kem kien kien l-Australia, kem kien kien l-Australia, kem kien l-Australia, kien ġamar l-Australia, kem kien l-Experia. Tat minn sdin kien ġamar l-Australia janni, tat minn sdin. Kimman l-Australia, wem din l-anja tijaw, jajdom irritim mullu rant il-mamin, irritim mullu malta l-ura. Għafol jaw ma nuqos di xej. Inti għafol jaw ma nuqos di xej. Għanna l-gej l-Fox, tajjeb, Jean-Claude, illi u koll, illi għanni mux ħazin, il-pikkolina għanna u għankan il-Gabriel, illi dem jimma dura, mux bis dikli apparenza, imma u koll l-ana tijaw. Għalikom, għanna daw il-kres kwartijana, un bat jidna ġen nitkellem, un bat il-fusinu ħajtikom daqxej ta' prejim, un nerġaw nisimaw il-tini sezzjoni wara tajjeb illi tkun għandin l-ewwel sezzjoni. Mela, sinjuri, b'applawż nilqgħu il-kitarristi u l-għandejja tagħna. te testau top through l'erbane jam lent aina leila spettaklu lesemich no fru Kemien verga Carcar is full. knijn loma, op welke steen jij mag aan mij. سرتلا فاتا چوچ Oh, Jean-Claude Fijne et je rêve mohok. Que man dek mohok mahmoud. Thank you. Thank you. شايد بلاد عيد خبو ليلة كم حسبت لي حزين تعورم ينقل ما جزمان مصانة الفوح الكنترول على ما جان كلوت بيك هات باشنسيا الساني هو بجاز منتقل Jorta ser naidilek ya pelek faha ralel maram shbel harta ei da deilek metan el ta awina w jesmon atmana sal Deleje bai Shuma bakh bokhel kwaleta tiau Ben forsle yesep shetai